جنوبی افریقہ کا میرا تین چار دفعہ سفر ہوئے، چار دفعہ ہوئے جنوبی افریقہ، یہ برطانیہ کے برابر معیشت کا اور سارے ترتیب میں سیٹ اپ کا ملک ہے. اس ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو 6 فٹ قد کے مرد ہوتے ہیں، مرد جو ہیں ہاتھی جتنے، عورتیں بھینس جتنے. کھانا آیا تو پہلے جوس جی، پھر کھانا جی، پھر پیپسی جی. جوس کا ایک گلاس اس میں 4 چمچ چینی، اور پیپسی کا ایک گلاس میں 8 چمچ چینی، 12 چمچ چینی ہو گئی، 4 روٹیاں تو کھاتی ہیں، اور ساتھ جو ہے درمیان میں کھانا بھی ہوگا تو بھینس آتی، اور بھینس نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. تمہارے میزبان ڈاکٹر صاحب تھے، سبھی نے کہا کہ آپ کے ملک میں پھل نہیں ہوتے. میں نے کہا میں تو جوس کا کارخانہ میں چلائے ہوئے ہیں تو مجھے پتا ہے کہ کیمیکل ہے، کیمیکل ہے یہ، وہ پھل نہیں ہے، کیمیکل سے بنتا ہے. میں نے جب کارخانہ بنایا نا، سناولا صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اس کا خیال تھا کہ استراج فلم عام ہوئے اس بھی ہوئے، تو اس نے کہا اس کے جب جوس نکالے تھے اڑکی چلتا اور زور لیجیے، تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اڑکی مجھتے کہ چلتا اور زور لیجیے. تو میں نے کہا سر پنجاب میں تیار تھا ٹریڈ سیکرٹ میں چلا کہ اس کو بتایا کیمیکل ہے، تو وہ فنی ناز تھا. تو میں نے کہا دار صاحب پنجاب میں تیار ڈال دی مجھے خالی نہیں تھا، بس جوڑو ہوا بس اتر گیا چلو. تو کہا وہ تو کیمیکل ہے. پھر آپ کو اللہ پاک نے بغیر پرزرویٹو کے پرزرو کیا ہوا ہے، تو اس میں 2 پرزرویٹو ڈالتے جو صحت کے لیے بھی ایک حد تک وہ مفید نہیں آئیں ذرا سر. ایسے میں نے کہا کہ آپ کے بل کے پھل نہیں ہو تو پڑے آتا کیلو شام کو نشپاتی لے کر آیا، سیب لے کر آیا. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اتنی ہے کلام لوگوں کو نہیں ہے کہ اس پھل کو چھوڑو کر آپ کو کیمیکل کو استعمال کر رہے ہیں، اور اتنے موٹے ہو رہے ہیں آپ لوگوں کا سارا اوبیسٹی جو ہے تو ساری کتنی بیماریوں کی بنیاد ہے موٹاپا، وہ آپ کے ملک میں ہے. اپنے لیے تو کرو کما کر، اگر وہ عوام نہیں مانتے ہیں یا عوام میں حکومت کوئی چیز چلانا چاہتی ہے اس کی اپنی مرضی ہے، اپنے لیے تو سر کرو سمان اللہ نے تو نسل اللہ امن صاحب امن پسند ہے. آدمی اللہ کو بناتا ہے، اس کی ایسی عقل مانی جاتی ہے اپنے فائدہ نقصان کا پوچھا، اس کو سمجھ نہیں آتی میرا فائدہ کس میں میرا نقصان کس میں. نقصان کی چیزوں کو اختیار کیا ہوتا ہے، اس کو اپنے اوپر سوار کر رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا ہے کیونکہ اس نے اللہ کو بھولا، اللہ نے اس کا فائدہ نقصان اس سے بڑھا دیا ہے، تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اپنے سبائی کا سامان کر رہا ہے، اپنے نقصان کا سامان کر رہا ہے، اور اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. جو وجہ یہ ہے کہ اس سے خطا وہاں پر ہوئی کہ اس نے اللہ کو بھولا ہوا ہے. اور جب اللہ کی یاد انسان کو نصیب ہوتی ہے، اللہ کے احکامات کا دھیان نصیب ہوتا ہے، اللہ کا جہاد اس کو نصیب ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جو ہے تو نفع کے فائدے کے اور سکون کے اور عافیت کے دروازے کھول دیتا ہے. ایسی باتیں کو سمجھ آ لیتی ہیں کہ اس کو آہستہ آہستہ عافیت کی طرف، سکون کی طرف، ساتھ کی طرف کھینچتی رہتی ہے. تو اس میں مجھے سب سوچ کے ضرور کروں پوچھا پر میں نا سوچ کے تحت پر میں کیمیکل والی چیزیں ہیں یا خاص کر وہ جو یہودیوں کی ہے یا دوسرے غیر اسلام کے خلاف جو حرب لوگ ہیں یا اس طرح کا دیا نہیں ہو اس طرح دیا، ان تمام چیزوں سے ایک تو شہر لحاظ سے ہم جس طرح کے نماز نہ پڑھ کے قتل کر کے بدکاری کر کے گناہ کبیرہ کر رہے ہیں، اسی بھی گناہ کبیرہ सीधा सा सवाल मैंने बोला है सर कि इधर छोटी छोटी पिकरी पिकरी घरों में बनाते हैं, मिर्ची भी बनाती है, पोक भी बनाती है, इसकी बरकस उसकी बोतल में डालते हैं सर। बोतल उसकी बढ़ाते हैं पता की है असल ज्यादा की है असल ज्यादा की वो कैसर साहब का कारखाना हमने चलाया ना कितना कामयाब कारखाना था। आपने साल में कहा कि पेप्सी गैस बाजार में 30 लाख कार्टन बिके हैं और इन्होंने आपने कहा कि हमारे कारखाने के 13 लाख कार्टन बिके हैं तो इसका भाई अमरीका से आया उसने कहा कि सर लगातार सकड़े मारा पेप्सी लगा दे कारखाना जुड़कड़े देखो मरा था उससे तो उसने अपनी शरबत पेप्सी की बोतल पर डाली और पेप्सी वाली अपनी बोतल पर डाली तो देखा कैसा कदा हो सकता थोड़ा हो सकता ताता बप्पा लगता था उसी तो उस तो पेप्सी की बोतल में इसका था ना उसने पिया सोलह पिया था लाला पेप्सी पेप्सी हमारे तो ना थे तो उसने कहा पेप्सी की जुमा शरबत हो और जुमा बोतल की पेप्सी है बिल्कुल फर्क तो हो गया तो सर उसको ये जो इज्तमा हो रहा था ना पिंडी में पिंडी इज्तमा था तो इज्तमा वाले रब्ता किया था कि हमारे इज्तमा को कोल्ड ड्रिंक का कवरेज आप लोग देंगे ताकि मुल्की चीज और ऐसा मुल्क में रहे तो ये हमारे पहले जो बुजुर्गान थे मौलाना शाह साहब मुफ्ती रवीन साहब और ये हजरात जो थे तो बहुत दानिशवर लोग थे कुरैशी साहब रहमतुल्लाह अलैह मशरकी मगरबी दोनों का बिल थे मैं उनके साथ बैठना अपना हो रहे तो बहुत तजीम का दुश्मन थे कि बात उनको जो होती थी वो शरीयत का गैरव है और मत मुस्लिमा का ये तो काम आम बात में अजी साहब ने शुरू कर दिया और दिन का पहले ही पीछे पड़ गया और काम काम काम काम पड़ लग के बस हाँ बस कुछ समझ नहीं आ रही है दौड़ो दौड़ो बोलो दौड़ो बोलो काम है और काम पर लोग बड़े तरह बात तो उन्होंने कवर नहीं दी तो इसके थे 13 लाख उसमें बिके थे फिर उसका वो प्रिंसिपल बंदी की कोर्ट वाले प्रिंसिपल इनके खत्म करने की उन्होंने इनके चारों तरफ फैक्ट्रियां लगाई स्क्रीन वाली तो ये अगर एक कार्टन से बोतलों का 72 रुपए का जमाने में देते थे स्क्रीन वाले जो है वो देते थे 40 रुपए। तो आप बताएं तो इनसे मैंने कहा कि आप तो परेशान ना आप सब्र करें ये कुछ दिनों के बाद खत्म हो जाएगी और आप 40 रुपए। लेकिन वो इनके जो इंजीनियर था जो वो छोड़कर चला गया और उनके एक जो था शरीकेकार था उसने भी जरा हंगामा कर दिया तो उस पर वो बंद हो गई वरना बंद नहीं हो गई थी। और आप मुफ्ती सहमान मौलवी सहमान जो है वो फतवा देते हैं जी विधायक की दाली के लिए दी शादी की दाली के लिए तो उसमें एक नुकता है डॉक्टर वो नुकता ये हिदायत शादी जमाने की किताबें जब इस्लाम रोज पर था छाया हुआ था सुपर पावर हम थे उस वक्त की उन्होंने उन चीजों की खरीदो फरोख्त को जायज किया है जिनके बगैर जिंदगी न गुजर सकती हो और ये मुफ्त साहबान जो है तो उसको लेकर को उसको कोका कोला पेप्सी पर अप्लाई कर रहे हैं कि उसकी कोई जरूरत नहीं है आपके अपने कोई घटना पानी हैदराबाद का जो है 600 फुट 900 फुट से कितना वो पानी है साफ सुथरा है उसके होते हुए आप उसे आप इस्तेमाल करें तो आपके खाने को भी वो हजम करने में मदद करता है पेप्सी वगैरह सिर्फ आपके पहले के स्वाद को दूर करते हैं जी बाकी जो इन पेनिट्रेशन टू द फूड उसके अंदर दखल होना उसको नरम करना उसको हल करने का जो काम पानी कर रहा है वो तो पेप्सी नहीं कर रही है जी कैसे डॉक्टर साहब ना ना गलत होता है लोग پانی جو ہے اس کا تو داخل ہوتا ہے, آپ نے گوشت کھایا, آپ نے سبزی کھائی, روٹی کھائی, اس کے دھبوں میں تو داخل ہوتا ہے, ان مان کرتا ہے آپ کے بازار میں مدد کرتا ہے. اس نے بتانے کے بعد لکھا کھانا کھانے کے بعد بیڑی شربت پینا جو ہے یہ پیدے کو جو ہے تو وہ ہے وہ بہت زیادہ نقصان دہ نقصان دینے والی چیز ہے. سبحان اللہ, تو کیا بات کر رہے تھے جی؟ اس کے مقابلے کیا یہ باتیں جو ہیں سچ بات ہے کہ آپ لوگ ساری رات حجر پڑھیں, سارا دن روزہ رکھے ہیں, حج روزے پہ آپ کا اگر یہ شور نہیں ہے تو آپ اقوام اللہ کے مقابلے میں نہیں پڑھ سکتے, اور آپ کے لیے روز روز نقصان کا اور پریشانی کا سامان کر رہے ہیں. اور ساری دنیا اسلام اگر ان کے ساتھ مکاتے ہیں جیسے وہی گارڈ کرے نہ کرے تو ان لوگوں کی جو ہے تو کام کاتا کریں تو یہ لوگ مجبور ہو کے آپ کے سامنے آئے. اس نے وہ سپلائی کرنا گوشت شروع کی نیوزی لینڈ, نیوزی لینڈ گوشت سپلائی بہت بڑا ملک ہے, چھوٹا سا جزیرہ ہے, ساری دنیا کو گوشت سپلائی کرتے ہیں, اتنے ان کی وہ ہے مویشی اور ان کے پروڈکٹ. اس میں ہمارے پشاور کے ایک آدمی جو زری کالے ہوتا تھا, زری کالے سے پڑا ہوا, وہاں پر جو ہے تو فوڈ کے کسی ڈپارٹمنٹ میں یہ کنسلٹنٹ تھا. اس نے جب دیکھا کتنا گوشت یہ بھیج رہے ہیں, سعودی عرب کو بھیج رہے ہیں, کویت کو بھیج رہے ہیں, قطر کو بھیج رہے ہیں, پاکستان کو, سارا کو بھیج رہے ہیں, اور یہ طبیعت آزاد نہیں ہے, اس نے نقطہ اٹھا دیا آدھار حرام کا. اس نے کہا میں نے جب یہ نقطہ اٹھایا تو دنیا اسلام کی حکومتوں نے کوئی توجہ نہیں, کہتے کویت والوں کے ساتھ جو ہمارا رابطہ ہوا, کویت والوں نے اس پر وہ کھڑے ہوئے اسٹینڈ لیا انہوں نے, اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے تو آپ کو گوشت نہیں خریدتے ہیں کیونکہ آپ کا طبیعت نہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں کیسے آپ کرنا چاہتے ہیں, آپ کے آدمی آتے ہیں, آپ کے آدمی آ جائیں اور وہ ذبیح کریں, ہم پوری مدد کریں گے, ہم پورے آپ کو سہولیات مہیا کریں, بالکل مجبور ہوگی. تو کہتے اس پر اس طرح ہوا کہ ہماری جو مسلم ایسوسیشن تھی تو اس میں ایران کے ایک وزیر کا بیٹا بھی اس میں ممبر تھا, تو سارے اکٹھے مسلمانوں کے طور پر چل رہے تھے کام کرتے, لڑکا بھی اچھا تھا, سب کے ساتھ تھا, ان کے ساتھ چلتا تھا. تو کہتے اس طرح ہوا کہ اس نے ایران کو رابطہ کیا, اس نے کہا کہ یہاں مسلمان ہیں تو ان کو ہم جو ہے تو کریں گے, ان کو ملازمت پر لگائیں, کوئی ہمارے لیے ذبیح کریں گے, حلال گوشت ہوگا. تو کہتے ہیں وہ وہاں سے اس وزیر نے جواب بھیجا کہ ہاں میں سنیوں کا لیتے ہیں اپنے کام کے لیے, ہمارے شیعہ بھیجیں گے وہ کمائی کریں گے ملک کے لیے, اور اس پیسے پر ہم جو ہے تو سنیوں کو دے جائیں ان کو ٹھیک کریں گے, شیعہ بنائیں گے. کہ انہوں نے نہیں مانا, ایران نے نہیں مانا, ایران نے اپنے آدمی بھیجے, باقی کویت والوں نے بندوبست کیا تو آدمی بھیجا اس کے بعد. تو کہتے ہیں وہ جو آئے ایرانی جو آئے تو ایرانی تو وہاں تو حکومت شراب پر پابندی لگائی تھی, کہتے ہیں جی ایرانی جو آئے شرابی تھے تو انہوں نے شراب کا نام ہی خمینی رکھا ہوا تھا, دو ہے کلاس خمینی, لو ہے کلاس خمینی. تو کہتے ہیں ان کی جب خطر میں دیکھی زمین کے بارے میں تو بھائی کہ یہ کرنے والے ہیں ادار کے لیے باروں کرتے تھے, اس میں وہ شہری بیداری کی ضرورت نا, آپ حکومتی سطح پر بڑا دن کا کام کر سکتے ہیں, اگر اس طرح کی شور کسی کو ہو, شور ہی نہیں ہوتا ہے. ایک آدمی تھا صرف, یہ آدمی نیوزی لینڈ صاحب راشد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متقدین میں سطح ملاقات کی ہے, میرے سامنے اس نے ساری کاروباری جو میں نے آپ کے سامنے بولی اس پہ سنائی ہے اور ہم نے سنی. جب بھگت کویت کا اسٹینڈ لینے پر یہ لوگ مجبور ہوئے کہ ذبیح کا بندوبست کریں, سبحان اللہ. سناولا صاحب کو تو ہم نے بتایا تھا کہ حج کے لیے گئے تو کھجور دہی اور روٹی بستی چیزوں کا استعمال کرنا, کھجور روٹی دہی اور لسی ہے, اور وہ کیونکہ ان کے دو بڑے بڑے ڈیجیٹال ہیں سنیا کے, ایک 45 میل میں پھیلا ہوا ہے اور ایک کوئی 25 میل میں ہے, برائی اور دوسرا کون سا ہے بتائیں آپ لوگ بتایا تھا ڈاکٹر سیاد صاحب تھا سر تک البرائی دوسرا کون سا ہے دو ہیں تو ان کی پروڈکٹ اچھی ہے, دودھ والی مٹھی کی اچھی ہے, اور اس سلسلے میں جو ہے تو یہ کام اچھا ہو رہا ہے. اگر بہت زیادہ ڈاکٹر سیاد صاحب کا بہت زیادہ گوشت کھانے کا دل ہو جائے تو ٹیونا فش جو ہوتی ہے ڈبا اس کا وہ ڈبل ہے, اور اس میں کریں ایک پاؤ دہی ڈالیں, ٹماٹر پیاز ڈال کے اس کو پکائیں اپنے طرز پر, تو وہ 10 آدمیوں کا کھانا اس میں سے تیار ہوتا ہے, اور وہ 10 آدمی اس کو کھا سکتے, تو گوشت کی ضرورت پوری تو بڑا آنند. تو بائیکاٹ اور مقاتہ اتنا مضبوط ہتھیار ہے کہ یہ جنگ و جدال کے برابر ہے, اس میں آپ دشمن کو مجبور کر سکتے ہیں. اس لیے یہ شبان خان نبوت جو تاریخ ہے نوجوانوں کی تھی, تو انہوں نے ذرا یہ ڈز ڈز کی طرف بڑھ رہے تھے صبح رات کے پٹھان اور گرم ڈز ڈز کو مشغل تھے اس کی طرف چل رہے تھے, تو اس میں تو آلہ کے بہرا کو اتنا بھارت نہیں لیکن بجیر کا سرکس بنایا, وہ اس لیے تاکہ ان کو ڈھل ڈھل سے ہٹا کر ان کو ذرا اس حد تو اوپر لایا جائے کہ کام بھی ہو جائے اور ملک میں ایسے اعلان نہ پیدا ہوں تو برداشت نہیں باہر ہو جائے, جو کام اب کرنا تھا دور نہیں ہو سکتا. تو ان کو میں نے کہا کہ آپ ایک نقطے کو بیان کریں, جنوں کا پیر سب سے جو ہے وہ بند کرنے کے بعد آپ ایک ڈاکٹر کو پڑھے پکڑے اس کو بیان کرے کون کو اس پر لے آئے, اور وہ ہے وہ کاتیا بھائی کاٹ. اگر آپ نے یہ کر لیا تو آپ جو ہے تو جنوں کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیں گے. تو انہوں نے کیا, سب سے پہلے انہوں نے یہ تجربہ کیا یہ شیرین بال والے پر مٹھائی کی دکان سپنجی بات کے پاس, اس پر کیا اس کا جو مقاتلہ ہوا تو یہ مجبور ہو کر آیا اور اس دن اب وہ مسلمان ہوئے نہیں, اس نے اعلان کیا میں مسلمان ہوں, میں مذہب لڑت بھائی تو ساری باتیں جو قانون اصول ہے نا کر کے اس نے کیے, تو اسے بھی چل بگو ماؤ کے چلو سڑک کے دے نہ دے یار دے پوچھو دے پوچھے اس کو دے کے ظاہر اس کا اعلان کر دیا بس کو تسلیم کر لیں, شریعت کو حکم یہ نہیں شریر کو حکم سنالا تھا بھی کیوں ہے جو آدمی ظاہری اعلان کر دے اور دل میں نہ ہوتا اس کو مان لے جی نہ شرح ہو جائے جب تیار کر جن سے تیار تھا ڈن سے جن سے بوئی پتا منافق اور منافق دوس کا پر دبی کی دوس کو منافق دوس کا پر بھی کوئی دوس نہیں تھا کہ اس نے جگہ اب اجرا لڑکا پھر جس میں روح آئے پکڑے ہوئے لوگ اور جنگ پر کہ وہ لڑکا پھرتا ہے, تو یہ جو ہے وہ منافق جو ہوتا ہے دوس کا پر ہے اور دوس اس نے شکو لے سادشی نے بولی سی اور سر شکو لے اپنے ایک دائر چیز یعنی سبحان اللہ غیر اعلان جو کر لیا بس یہ کافی ہوتا ہے. منتری ڈاکٹر طارق صاحب کی بات کام کی سنائے بلکہ سر دفتر کی تاریخ میں بہت جو تھی نا تو انڈسٹری والے اس میں جو یہ کر رہے تھے توڑ پھوڑ کر رہے تھے طلبا, تو اس کو بھی میں نے جمع کر کے یہاں کہا کہ توڑ پھوڑ کرنے کا اگر آپ کا تاریخ کو فائدہ ہوتا دینی لحاظ سے تو میں آپ کو ضرور کہتا میں بھی آپ کے ساتھ جاتا توڑ پھوڑ کرتے ہیں, لیکن میں آپ کو یعنی بتاؤں ایک تجربے سے جو کو کہتے ہیں جب ایک بیان بتاؤ کہ اس کا فائدہ نہیں ہے, آپ اس کی جگہ آئے کہ تاریخ خلاف کرے ایک عظیم درستہ پشاور رکھے. تو وہاں کے طلبا نے اس کام کو چھوڑا, سارے صوبے میں تاریخ چلا کر 100,000 کا جلسہ نابات میں کر دیا اور اس جلسے میں بہت بڑا سر بھی بنایا. تو بشر کے لیے جو عوام ہوتے ہیں اور نوجوان اور عوام کو ذرا ڈل تقریب کاری کو مزہ آتا ہوتا, اور جو تجربہ جن لوگوں کو ہوتا ہے ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ کام کیسے ہو سکتا ہے, مفید کیسے ہے جی, کام مفید کیسے, فائدہ کس چیز میں, اس کا تجربہ ہوتا ہے.